سمے سامات اتبی القل ارادی تے الفاظ مالودہ دے سر پخبل زان جو کر دے وے او دے شاعر او اتبی شاعر او اے اتبی القل ارادی لا شعر عربی تو چھوے تو بخلے او دا قصہ حدیث نے دے کنا دیوی حکایت مشہورت قصہ مشہور دا او بیا اتبی لا خوب راغلو او خوب کی پیغمبر سامنے دلے دے چلے قل ارادی پدے سپوش میں قصہ دا او دا اتبی دا اور اتبی چی دے ناگا او دا شوی دے اتبی پا خوب کیلی دلے دا اس دا اتبی صوف دے رازے چی دے اتبی بوس مارتو مکو اتبی صوف دے دا کتاب دے وفیات الاحیان تیشوا او دا کتاب دا ابوالعباس شمس الدین آ ابی بکر ابن خلقان ابن خلقان کتاب دے وفیات الاعیان او دیدی مال سکت دویم جل دے او صفحے دا 417 صفحہ دا العتبی وی ابو عبد الرحمن محمد ابن عبیداللہ الاخری وی المعروف بالعتبی الشاعر البسطی المشہور کان ادیبا فاضلا شاعرا مجیدا لوی شاعر لوی ادیبو فکان ابیا چوی دلی زامن مرشل دے غمجن شا نو فکان یورسی ہم نو زامن مرسیب بیاوی لے یلزار یا قربان وکان مستسحرم بی شرابی او با دے شو گیرک ان کے طول اشبا پا شراب بانے شراب پا اسکل طول اشبا پا ناس دو مسئلہ شو نو اتبی خو یارا شو گیرمنو او پا شراب با شو گیری کولی دی اتبی خبر کردنو ٹیک شو دا سڑے خوب دا 681 ہجری دے دا تبی اتبی خبر چکر دا دا یو بل کتاب دے دا اتبی پوست مارتم دے پارا المعارف دا ابن قتیبہ الدنوری رحمہ اللہ دا دے ای کتاب دے او دے پا خپل صفحہ کی دا خپل کتاب صفحہ 234 کی لکھی ومنہم الاتبیو وہ محمد ابن عبیداللہ من ولد عتبت ابن ابی سفیان ابن حرب والاغلب علی الاخبار دے با قصے دے رکولے وکان اتبیو شاعرم ووسیب ببنیہ لہو فکان یرسیم وکان مستثرم بشرابی دے سخ شرابیو شو گرمنو پا شراب سرا اتبی آر شرابیو اتبی سو شرابیو مسئلہ شو دے ما خبرہ اتبی کو خوب لیدل دے کنا اپا خوب گولا پیغمبر اسلام راغل دے استشفاء دا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مسئلہ دا اصول مسئلہ دا آیا دا مسائل پا خوب ثابت دیشی نو کہتو ہے چھنا نو خلق با دی نمانی سڑیا نو زیم اچھ رازا دا یو کتاب دا قرۃ العینین فی فضیلت الشیخین او دا کتاب دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دے او دی کتاب صفحہ ما سخا 326 او دے لکی جواب گویم اجماع اہل شرع است با آنکی حیج حکم از احکام شریعت با واقعات و با منامات امتیان ثابت نمی شود شاول اللہ سے فرمائی اجماع اہل شرع است بئی چھ حیج حکم از احکام شریعت با واقعات و با منامات امتیان ثابت نمی شود عطبی امتی اخوی الخیل رابی زم عطبی امتی شرابی تیشو کنا خود دشوی دے او چی دشن شاہ اللہ سے وی اجماع آل شرع اسبہا کے ہیچ حکم از احکام شریعت بواقعات و بمنامات امتیان ثابت نمی شود او بیاتی دی خیال وی ہدایت جلد اول 213 پا کتاب السوم بانے حشو گورد مون عبدالحی صاحب اگر وال احکام لا تثبت بالمنام احکام پا منام نہ ثابتی گی اور دا خود خوب مسئلہ دا ٹھیک شوا عطبی نو خوب مگزان خلاص با نو دی حضرات و راتے یو بل کتاب راو وی تفسیر قرطبی خود تدیر حوالی ورکے پا تفسیر کی مائے آو وی پا دی کی او قصہ دا دی نکل دا مایا رسنگے نکل دا دے تو ور تو گورا کن زبدا تسیم تو گورا ستا مخی دا مایا زد چیک دا زد نکو ما جرا پرانس پیزم جل اور 265 صفحہ دا دلتا دی رویہ ابو صادق عن علی رویہ ابو صادق عن علی قال قدم علینا اعرابی بعدما دفننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث ایام فرما بنفسی علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسا علی طرح انوٹو لخبر دا دلتا راغی رویہ ابو صادق عن علی دا قصہ دی پسند ذکر کر چانا ابو صادق عن علی پہ تفاصیر کی بحری محیط دریم جل اور 203 اتیا کی رازی عن علی آتا ابو صادق حذف تھے قصص شوا خوب نشخا علی سے بوئی کہ قدمہ عرابیون علی سے ابن سوگ نقل کی ابو صادق ازدی نقل کی رازے چی دی ابو صادق ازدی علی سے ابن دلے دے او کیسی خبر ہی کی اے رازے چی تپوسو کدی ملی سے بنا دا ملی سے بھی ذرا تخیم چنولی دلے او دا دسما و رجال معتبر کتاب دے تہذیب و تہذیب او دی دا جلد 12 اور صفحہ 143 دے حرف صاد من کنیت ابو صادق ابو صادق الازدی الکوفی من ازدی شنوا آخر کے لکھی رویہ عن علی جن ولم یسمع من ہو ودا ابو صادق ازدی دا علی سے من روایت کئی خود دی سرید علی سے من سما ثابت ندا ابو صادق ازدی علی سے ندل ندنو نمگو چالی سے میں ندل ندل اصلا بر خبر را تپائے مسلمانان خبر خدا سے ہوا چھے ابو صادق سما دی علی سے من ثابت ہوئی نبیانا تا خبر ہوکا او که دا نمانی نوری گره در پسی میزان و اعتدال آوال دا میزان تا اعتدال دی او دا دی اعتدال خبری دی فتح مانده دل گولی که نا دا طولی دا اعتدال خبری دی میزان و اعتدال لکی دی صفحه دا 538 538 صفحه ابو صادق ابو صالح ابو صادق ازدی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل اسمو عبداللہ ابن ناجد قال محمد ابن سعد یتکلمون فیہ وقال آخر لم يسمع من علی بعض علماء چپلے دے متکلمون فیلے اور بل سرے متکل کلام بکی صلح کے سریا خسما خبر اوکا چھ دے لم يسمع من علی ابو صادق ازدی دے علی سے ناوری دی نہیں یار ابو صادق ازدی نے دیاوری دی خواہ علی صاحب نے سما دا ابو صادق نہ دا میزان اعتدال وچ سڑے متکلم فیہ نے تا پخپل تفسیر کی دا واقعی لکھے دا وجہ جواہر چلے جواہر قتل چلے جائز نہ دی اور دے کے خلاف دا سنت تے تا پخپل تفسیر کی وجہ لکھ لی اور رویان ابو صادق الازدی عن علی قال قال فلان اور میزان وچ لم یسمع من علی اور تعظیم وچ لم یسمع من علی بیا بسکے خبر اخلاص شو مثلا ہر شو انشاءاللہ ورپسی یو بل کتاب دا دی سیانت لاخلاص سیانت الانسان دے دا یو کتاب دی سیانت الانسان عن وسوسة الشیخ الدخلان دی کتاب دا صفحہ دا ماسا خاتی 238 دے ذکر کئی دا حدیث مبارکے دا گر قال حدثنی ابی عن ابی عن سلمت ابن کوہیل عن ابی صادق عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم علینا اعرابی بعدما دفننا دا قصہ کر رہا آخر کے والجواب جواب دا دے چانا دا خبر منکر دا حدیث منکر دے موزون موضوعی دے واثر مختلق او خلق زان جڑ کر دے مسنون لا یصل اعتماد والے پدے اعتماد جائز نہ سیات رسال لکھے اور دارنگی می نور علماء کرام دا مسل لکھلے دا دلتم ترمیزی را دیزی جمعات کے لام پوشو علماء کرام اے دابل کتاب گرا دیتوی السارم المنی کی علا رد الرد علا سبو کی اور دیپ بارکی انور شاہ کشمیری سے لکھی چیو کتاب اولی کا چا سبو کی سبو کی شفا و سقامی اولی کا آئے پرد کے سارے ملمن کی عبدالحادی اولی کلا وہ شفا سقام کی یو روایت صحیح نو وہ دا کتاب ناشنا کتاب دے دا ڈیر مزیدار دے. انور شاہ کشمیری سے نکل دی پدی کتاب مبارک ہے عرف شزی الگ ترمیزی اس دت ان شاء اللہ ترمیزی حوالہ رکھو آثار المنی کی دے لکھی تو صفا 321 کے 321 وہ اما حکایت العتبی التي اشار اليها فانا حكايه ذكرها بعض الفقهاء والمحدثين وليس بسيئه ولا ثابت الى العتبي دا سينري عتبي پر سيندا ابيا اخر کی روایت فين قيل قدر ابو الحسن علي بن ابي ابراهيم عبد الله بن عبد الرحمن الكرخي عن علي بن محمد بن علي حدثنا احمد بن محمد الهيثم الطائي قال حدثنا ابي عن سلمة بن كهيل عن ابي سعد عن علي رضي الله عنه اور دا پورا روایت چ ذکر کا الجواب ان هذا خبر منکر موزون اخر پر دی بیان کر دے مسئلہ خلاص شو انشاءاللہ مسئلہ حل شو دا خسر دیو مسئلے دی پارا ما تا سبا سمجھ کر اس دی کہ دا بحث کو مزہ دا سر دی روایت خبر اس دی کہ دا بحث کو مچ دا دعا دا کنا دا دعا دا اے اللہ دا سڑے و بخدا دعا دا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پدی وقت کی اخبل امت دعا کئی اس دعا کئی مشکا شریف دا حدیث و گرا 547 صفا 57 547 صفا دا حدیث تے پیزو ساو سال اختم بارا حدیث تے عقبہ ابن عامر عن عقبت ابن عامر رضی اللہ عنہ عقبہ ابن عامر قال صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قتلہ احدن بعد سمان سنینہ نبی علیہ السلام دو حد پر مرو باندی اتو کال نپس دعا وقتا اور سوی کل مودع للاحیاء والاموات دا سی دعا وقتا کل مودع للاحیاء والاموات سڑے جندی اور مڑی دوار رسخت ہے جندی اور مڑی داس دوار وقت منگتی بان پوئی گنا چد مڑو اور دو جندو رخصتی سنگا وا میں ملا علی قاری سے بھی ماتا ہوا کہہ رہا پور تبھی آشم ملا علی قاری سے بھی ماتا بھی ہوا کہہ رہا دی امل احیا فبخروجہ من بینہم یو احیاء زکا چھ پیغمبر اسلام دغین تشریف اوڑو و اما الاموات مڑی دا سنگ دعانا محروم دی فب انقطاع دعائه و استغفاره لهم فب انقطاع استغفاره و دعائه لهم چھ تشریف اوڑو امت تس دعاگانے نہ کی مسئلہ شوا دا مشکا شریف تے ٹھیک دا صفحہ 549 کی مشکات ذکر دے 549 بیا حدیث سے حضرت عائشہ ہوئی قالت وا رأسہ آئے غم جن آئے غم پریشان ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکی لو کانا وانا حی فاستغفر لکی وادعو لکی ہائے ہائے مرشما ہائے تیاشی پور کے ہائے مرشما نبی علیہ السلام وچ ذاکی دا مرگ ستا چوے لوکانا وانا حیون نفاستغفر لکی وادو لکی کہ زما پا جون کی تم رشی زبا تالی پار دعا مغارما او استغفار بمدلو وارما دا حدیثم بالکل دا بخاری دی 1500 یوکم صرف دا 500 صفحہ دا پوشی کر یوکم 500 صفحہ 549 زاکی وانا حیون نو فاستغفر لکی وادو لکی کہ دا ستامر زمان پر جن کی زبادہ دعا مغوارم زبادہ تعالی استغفارو کم معلوم شو چھ بادر دنیا نہ تلو نہ پستا بیا نہ دعا وا نہ بعض خلق دی مشکات یو حاشد آغین استدلال کی حاشد مشکات باب زیارت القبور دا صفہ دا 154 اور دل تدوی لکھی قال حجت الاسلام محمد غزالی من یستمد فی حیات یستمد بعد مماتی ہی اور بیا بر یو بلا اشد اما الاستمداد بیا القبور فی غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا فقط انکرا حاصل داد بیا بر 154 جوان اشرا حاشا چه من یستمد فی یو سلسلور پندوس من یستمد فی حیات یستمد بعد مماتی ہی یو دے معاشد عادت چی دے حاشی بانی یو عبارت دے استمداد دا آل قبور نا بغیر دا انبیاء کرام نا فقاؤ انکار کرے دے اگی عبارت نا متبادر الی ذہن دا دے چی استمداد دا قبور نا آل قبور نا دا جائز نہ دے خود انبیاء کرام دا قبور نا استمداد جائز دے ارتا حاغی حاشی نا پتو لگے دا ٹھیک شوا داغی جواب داغی رشید اور تز جواب کو ماں یو جواب خدا دچدا کتاب دما سکا تالیفات رشیدیہ اور داد رشید احمد گنگوئی سے کتاب دے فتح رشیدیہ اور تالیفات ددی دا سفد ستر دل چا دا داغا ہاشور تچا پیش کرے دا اور دے بیا داغی جواب دے سوال حاجت خواستن از اہل قبور بطریق دعا جائز است یا نہ جواب استعانت و استمداد اہل قبور بہر نہج کے باشد جائز نیست اور بیارو سے ذکر کی وہ حق آن است کہ انکار فقہ عام است ازاں کی امداد استمداد از قبور انبیاء کنت یا از قبور غیر ایشان ہم جائز نیست مدد وقت دا قبردار چانا نبی ولی ہر چاہ قبر چی آئین امداد وقت جائز نہ دی سو کوئی رشید احمد گنگوئی سے فرمائے رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ آغا مشہور عالم دے انور شاہ کشمیری سے فرمائے چی زمان پر نزبانے فقاعت رشید احمد گنگوئی سے ابن عابدین شامی نے برقر دے اچھا دے دادون اللہ فقیر مسئلہ شوہ چواب شاہ او کدانی نو گردائی او کتاب دے او دے تو اربعین مسائل مسائل اربعین او داد شاہ محمد صاحب دہلوی سے کتاب دے او دی صفحہ 47 دے لکھی وہی از عبارت شیخ رحمہ اللہ چنان مصطفیٰ گردید کی قبور انبیاء علیہ السلام عظیم حکم کی ممانعت استعانت و استمداد است از اہل قبور مستثناء بلحاظ آن کی اشارہ در برزخ حیات ابدی ثابت شداند و دیگر راست سوائے شہداء فی سبیلہ ثابت نیست عبارت ندا سے معلومی وہی وہ حالان کی حیات آن جا مماثل حیات دنیا نیست جاوی وہ حق آن است کہ انکار فقہ عام است ازان کی استمداد از قبور انبیاء کنت یا از قبور غیر شاہ ہم جائز نیست مسائل اربعین تو شاہ صاحب سے کتاب دے فدیوان پوش علماء کرامو داغد علماء دیوبند مسائل عام حضرت پیش کر کتابوں کے لگ غور کرانو مسئلہ درد حل کی گئی گورا نبی علیہ السلام فرمائی کنا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین زمان سنت او دا خلفاء الراشدین پر سنت روان اسے منگا اس کا تل غارو منگا اوگی تگیو دے دن اوگیو کنا او تگیو انشاءاللہ من قتل غواړو چې آی استمداد د قبورنا او بیا د قبر مبارک ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا صدیق اکبر کړه دے عمر فاروق سیب کړه دے عثمان غنی سیب کړه دے علی المرتضی کړه دے یو صحابی د اصحابونه کړه دے یو تابعی د اتباعونه کړه دے یو مجتهد د مجتهدین نه کړي نفال الراس والعين ٹھیک شو لیکن دوی چانه ده کړه زو استاد ترتیب سره مسئلہ بیانوما دا کتاب دے دا حنفیت یو معتبر کتاب دے توئی شرح دا عقیدت التحاوی باسی صفو بنا شرح عقیدت التحاوی سو شرح عقیدت التحاوی اور دے حنفیان مشہور کتاب دے ما سقط دی صفحہ دا 237 دو سو دیش او دے وی گورا وی بعض خلف چی وی چی انہانا توسل علیکہ بی انبیائیکا و رسولکا و اولیائیکا بعض خلق وی چی منتاتا وسیلنی و دا انبیائیو دا رسولان و دا اولیائیو وی و مرادوہو که مرادو دا چی انہ فلانن دا کزو جاہتن با شرفن و منزلتن فاجب دعانا کہ اس ریوی چی فلان کی فوز وسیلے باندے چی فلان کے ستا پا دربار کے دلوی شان خاوندے دلوی مرتبی خاوندے داغی پوچھ زمان دعا قبول کا وحاذا ایزن محضورن دا خبرهم دا قسم من آدا ولی گورا غکی دا فینو لو کان حاذا والتوسل اللذی کان صحابت یفعلونہو اے آئے سبحان اللہ شرح عقیدت التحاویہ دے ذکر کی ہو رہا فلعنو لو کان آزت ہو التوسل کہ چروی دغ وسیلہ اللذی کان صحابت یفعلونہو فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفعلوہ بعد موتی کہ دا توسل جائز ہوئے نو صحابہ اکرام بیا خامخا کرو وَإِنَّمَا وَكِدَا وَإِنَّمَا كَانُوا يَتَوَسَّلُونَ فِي حَيَاتِهِ بِدُعَائِهِ وَسِلَنِ اُولَنُ پَجْوَنْ كِي پَدْعَا دَ پِغَمْبَرْ او دَ هَرْچَا يَتْلُبُونَ مِنْهُ أَنْ يَدُوَ لَهُمْ أَنْ يَدُوَ لَهُمْ چِ دُعَا وَلُوكِ وَهُمْ يُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ نبی اسلام دعا وقتا صحابو پی آمین وے کما فی الاستسقاء وغیری فلما مات صلی اللہ فلما مات اخری تے کا افکاری کہہ جاتا چشمی دشمی فلما مات صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ منا کنا زاجت نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا وہ دیکھا تھا اے اللہ چکل ممان قاتر آگے من رسول اللہ تو چمل دعا غواڑا اس نشتے نمگ ستاتر اے اللہ ست نبی پاک ترمگا پیش کرے دے دے بدعا کے منگ امین ہوئی ہو اب یا مخ کے ذکر کی خواہ وشفاتو وسوالو ہو اسلال چھو شرح دا عقیدت التحاویہ یا اللہ دا دو اتیا صفدہ ترمیزی جلد اول او عرف شزی باندی دا اشد آسو لکھائیں چی دا سارم المنکی پا بارک دا نرشاہ صرف سر آئے دا دے لکی وصنفا تقی الدین السبکی رسالتا فی رد ابن تیمیہ وصنفا شفاء السقام فی زیاد خیل انام ویوما وجدت فیہا شیئا جدیدا و طریا و تکشوا ویفما وجدت فیہا شیئا جدیدا و طریا یو خبر کرا او سی ماں پا کنے دبوتے خواہ وتصدى الى تقويه الضعاف او کوشش کرے ضعیف روایتوں قوی کی ثم صنف عبد الهادي في رد على السبكي الصارم المنكي على نهر السبكي وقد اجاد في تصنيفه ثم رد ابن العلان على ابن الهادي وسمى السبكي على صارم المنكي اور غدا مخرج من التصيات الانسان کیا سے ڈرتا انور شاہ کشمیری سے فرمائی کہ سالم المن کی بہترین کتاب اوتا ترمیزی لکھا ترمیزی کے پاس عرف شزی لگے دلے دا عرف شزی باندھے وقت اجادا حضرت انور شاہ کشمیری سے دا سالم المن کی عبارتوں نے پیش کو دالا پاس دینوں کی عبارتوں پیش کو دائیو کتاب دے مجالس الابرار شیخ احمد رومی کتاب دے اور مفتی کفایت اللہ سے بلا ترجمہ کرے دا شاہ عبد العزیز سے مصدقہ دے اور صفحہ 111 دا 117 صفحہ دے دیز کی لکھی اور ناشنا خبرہ وہی وہ اذا قصد الرجل الصلاۃ عند المقبرۃ تبرکا بالصلاۃ فی تلک البقعۃ فاذا عین المحاذۃ للہ تعالی ولرسولہ بیا دے 119 باندې لکھی فلینظر غورک هل یمکن بشرا علی وجه الارض ان یاتی عن احد منهم بنقل صحیح او ضعیف انهم کانوا اذا بدالهم حاجۃ قصد القبور ماشاء اللہ دمر عظیم شان چیلنج ورکی دے وی آیا ممکن دی دیو بنی آدم نا پا دی مخدز مکا چه صحابه کرامونا و سند صحیحه سرا یا ضعیف سرا ثابته کی چه کل پاگی مصیبت تاگی قبول لتلی. تیک شوا داست کم کتاب دی مجالس الابرار 117 اور 119 صفحے دازان لیاد کا دارنگی ما لا بد من ہو دایو کتاب دے ما لا بد من ہو واقعی سمبا مسما دے چلا بد من ہو اور دے لکی پر خبر صفحہ 81 کی یو اتیا صفحہ کی لکی مسلا سجدہ کردن بسوئے قبور انبیاء و اولیاء و طواف گرد قبور کردن و دعا ازاہا خواستن و نظر برائے آہا قبول کردن حرام است. پوشب دیوانی ما لابد من دا فارسی کے مشہور کتاب دے سبحان اللہ عظیم الشان کتاب اوباد خلط دام الدرس کرے ہوں دے زیب زیب للی ہوں و سجدہ کردن بسوئے قبور انبیاء و اولیاء وہی سیدہ کول قبر انبیاء ہوتا دنیکان ہوتا اور دو قبر طواف کول اور دعا دغین وقت دا ٹول حرام دی. یاد شد اللہ چالی چل دی مالا بد من ہو خان دا مالا بد من ہو دے آئے اے سالم المنکی بیا عبارت اس سالم المنکی حیثیت خود معلوم سے کہنا آگا الفی شدیدہ اور دا کتاب سم دی دفتر کے پروتی بیات نے بارت لکھا نور رتن خودی نے مشتار مزی نے لکھا اے دا ساری مل من کی 136 نے فرض کا علماء علماء ردیش کا تو مطالعہ لا علماء تو بخیم نہ علماء سر بیا علی وی ظالم من فرش لی کا وقتی دورتا صفحہ 136 وَأَمَّا دُعَاؤُهُ وطلب استغفاره وشفاعت بعد موته فهذا لم ينقل عن احد من ائمه المسلمين لا من الائمه الاربعه ولا غيرهم. ودعاء وقت الاستغفار وقت بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ده حضرت قبر مباركنا ودعاء اچانی نقل کری نہ ائمه مسلمانانو نہ ائمه ارباو بل الاذيه التي ذكروها خاليه عن ذلك بلکہ ادعیہ چکم دی خلق صحابوں نے ذکر دی خالیت عن ذالکا. واما مالک فقط قال القاضی ایاز وقال مالک فی المبسوط لا ارا ان یقف عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدو ویسلم. و امام مالک سے بھی دی نبی اسلام روزی مبارکی سے خودرے گئے ہمو سلام ہوئے ہوزائے سلام ہوئے ہوزائے یاد سو 266 بانی بیا بل عبارت 268 پیتا دو سو چھیاسٹھ باندھی لکھی ولم یذهب احد من الصحابه الى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا غیره یستسقی عنده. صحاب اکرامو پیغمبر پاک روزی مبارکی تا لپاد دعائی استسقا اس سگنی دیتی لی لالوی دلیل دیکھنے دلیل دال اسارم المنکی دا جگی کتاب دے یا سو درتا حدیث گورا دائیو کتاب دے مجمع الزوائد او دی جلد 10 او صفحہ 159 روایت وقی دا یوصل یو کم شپیتا. وان عبادت ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دیو قال ابو بکر قومو نستغیثو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق وزی چیزو فریاد رسیو کو دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر اسلام پر واسطے دی منافقنا نبی اسلام کی وقت دنیا کی ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یستغاثو بی انما یستغاثو باللہ عز و جل. فریاد پمانشی وقت فریاد رسی فریاد رسی دلانہ غوارے اللہ فریاد رسی کولشی بیادی ویچ رواہ تبرانی و رجال رجال صحیح ادیوی غیر ابن لوہیا لیکن وی وہ حسن الحدیث او دیکھ تل حدیث دیکھا نا مجموع زوائد دے قومو بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه لا يستغاث بي انما يستغاث بالله. مجمع الزوائد او 10 جلد نمبر 10 صفحہ 159. سبحان اللہ. داریں گے روح المعنی دما سخا اور دو جلس نمبر 6 صفحہ 125 دل کی اما اذا کان مطلوب منه میتا او غائبا فلا يستریب عالم انه غیر جائز. چت چان دعا غواڑی اگر مڑوی یا غائب وی نو شک دی نکی دا دنیا والا چدا جائز دے بلکہ دی پنا جائز تو کی شک مکوائی دینی ناجائز دی وَإِنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي وَدَعَ بِدَعَتِي لَمْ يَفَعَلَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ يَوْ دَ أَسْلَافُنَا دَا كَارْچَا كَرِ نَدَي إِچَّا نَدَي كَرِ وَشُ عُلَمَا اِكْرَام بیادے لکی فَالصَّفَ 128 کے وَنْ أَبِي يَزِيدِ الْبُسْتَامِ قُدِّسَ سِرُّهُ ابا يزيد البسطامي نے روایت تے آگے ندا خبر نقل دا استغاثت المخلوق بالمخلوق کا استغاثت المسجون بالمسجون وہی مخلوق چ مخلوق نے امداد بغیر اسباب اغواڑی دادا سے دے لگے او قیدی چ وہی ما بل قیدی تے چ ما اخلاص کا وقو من کلام السجاد یو عالم دے اگوی چننا طلب المحتاج من المحتاج صفن فی رائی و ذلتن فی عقلی وہی محتاج محتاج نواری داد عقل کم دور کیا تھا او چکم دے سرے دا نا پوئی دا او دا عقل گمراہی دا بیا صاحب 129 کی راضی علماء کرام وہی ولم یشک فی ان الاستغاثہ تابع صاحب القبور وہی دا استغاثہ دا صاحب قبورنا دا یو دا سکار دے یجب اجتنابہ ولا یلیق بارباب العقول ارتکابہ عقل من سر جائز نہیں گئی ولا یغرنک ان المستغیث بمخلوق قد تقضى حاجته وترجو طلبته فإن ذلك ابتلاء وفتنه کل کل دیا گئی انسان حاجت کو پورا کی خدا تو خدا بندے کو دوسرا امتحان بھی انسان باندھے پوچھنے والی سے ابیا اور کسی اگر عبارت دے ولا یغرنک وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في سورة الذي استغاث ويتمثل ذلك كرامة لمن استغاث به هيهات هيهات انما هو الشيطان اضل واغواه كلا كلا الشيطان انسان تدخل خش شكل فصل الشكل جورك وراشان بچير ويسا سا خيال لورتا فیض الباری فیض الباری شرح د بخاری دانور شاہ کشمیری رحم اللہ کتاب دے اور جلد نمبر 3 میں ہائے اللہ نئی بار دے رکو دے 434 سفر دل کی گورا پخانے توسل بان باس کے دا گورا خیر دے کتاب کتاب سو گورا زبر دے کے دم دا دسرو لکو لان دے دا ٹول عبارت توسل بان دے باس کئی چی خیر قرون کے چی کم توسل وہ اگر داو چی یو عالم بے بوت یو زبرگ آئی تاوی تو دعا گوارا ام با امین ویو آئی با دعا وقتا او دی مرگور با امین کو دا توسل ہو پا اسلاف ہو کے خیر قرون کے دیوی والم ان التوسل بین السلف لم یکن کما والمعود بیننا توسل بین السلف اگر دا سنو لکا چنین زمین پر منز کے دے اب یہ آخر کی لکی آخر کی فذالک امر لا احب ان اقتحم فیه فلا ادعی ثبوت على السلف وزد اسلاف باندری ثبوت نشم کولے چ اسلاف دی قسم سلف دے توسل قائم ہاوی زمن پر زمانے کی جکم علماء قائل دے گئے بد نشم ویلے لیکن اسلاف نزدری ثبوت نشم پیش کولے اب یہ آخر کی دے ذکر کی وہی وزاب ابن تیمیہ الى تحریمه واجاز صاحب در المختار در مختار توسل جائز کر دے ابن تیمیہ سے وہ آیت حرام بھی دی وہ شامی والے سے جائز کر دے ولیکن لم یأت بنقل عن السلف ایسا اس دلیل نشتا دا بس دیکھا فیض الباری جلد نمبر 3 صفحہ 434 محمد جی آپ اور دا فیض الباری دا جلد نمبر 2 دے آکھے قرآن وچ خود خدا اور فیض الباری جلد نمبر 2 379 صفحہ نہیں محمد ضیاء اور 379 محمد ضیاء جیندے بولن نو قرآن پڑھاوے اور اگر عبارت آگے پیش کر لے خود 379 صفحہ جان سر لیتا جیندے دادی فیض الباری احمد شاہ سے کتاب دے دائیو کتاب دے پخوا کے زمانے کے نایاب اوز دا کتاب دستیان دے مجموع بحار الانوار دائیو عالم دے اور محمد طاہر صدیقی الہندی الفتنی الگجراتی المتوفا 986 لسمی ہجرے عالم دے لسمی ہجرے دے دے اقبل کتاب دیم جل صفحہ نمبر 448 کے دے لکھی فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَصَدَ بِزِيَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ قُبُورِهِمْ وَيَدْعُو عِنْدَهَا وَيَسْأَلُهُمُ الْحَوَائِجَ وَهَذَا لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فإن العبادة وطلب الحوائج والاستعانة حق الله وحده پختون کی ترجمہ ہو عبادی دے خلقونا زیارتن لذی انبیاء علیہ السلام و دنیکان زیارتن لنا دل پاس جب تک دی مزو کی آج تک دی دعا واڑی یا دی پو واسطے حاجت واڑی دا جائز دی پنیز دے اچھا دا مسلمانان ہونا جگہ چے عبادت او حاجت وقتل اور مدد وقتل دا صرف دیو اللہ نے کی مجمع بحار الانوار یا چھو دا دیم جلدی دیم جلد مجمع بحار الانوار محمد طاہر الفتنی الہندی الگجراتی اور مشہور عالم ترشید اور کوئی نہیں محمد ضیاء فتاوی مصریہ دادا فتاوی مصریہ دا اور دادا شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے فتاوی عبارت حق کرے صفحہ 57 ومن ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر کسو کہ جو دعاء عند القبور دا زر قبلی گی تو جماعتن نو فقد کفر فقد اتفق ائمه المسلمین على ان اتخاذ القبور للدعاء عندها دا چرے دا جائز ندی ٹھیک شو 57 صفحہ کم کتاب مختصر فتاوی ابن تیمیہ علیہ الرحمت کتاب دا دی اقرب فتاوی دا دا فتح اللجنا عرب فتح اس موجود علماء اور دی دا صفحہ دا زمارو را 55 اور 315 دے 55 بار در تا پیش کو ماں جلد نمبر 1 دے عقیدی خبر دی 1 جلد نمبر بخت دی نظیر 55 صفحہ سوال الاستغاثة بالانبياء والاولياء والصالحين في حياتهم وبعد مماتهم في كشف السوء وجلب الخير والتوصل بهم ايضا في الحالتين لقضاء الحوائج والمآرب ايجوز ذلك ام لا تشوى جواب اما الاستغاثة بالاموات من الانبياء وغيرهم فلا تجوز بل هي من الشرك الاكبر واما الاستغاثة بالحي الحاضر والاستغاثة فيما يرضي الله فلا حرج علماء دي كانا بیاس صفحہ نمبر 57 کی لکھی وہی الاستغاث بالغائب دی وہی نام الاستغاث بالاموات او الغائبین شرک اکبر یخرج من فعل ذلك من ملت الاسلام لقول تعالی من یدعو مع اللہ الہ آخر لا برہان لہ بہ فانما حساب عند ربی وانه لا یضل الکافرون پوچھ لے کہ النجنا سمر مزیدار کتاب دے عرب داغ خلق دے چھ حرمین و شریفین کی امامان دی او کیا گئی تا دی خیال لی نرازی و بل کتاب در تخیمہ دا یو کتاب دے دا علامہ سیوتی سے الحمدللہ دا ما دا حرمین و شریفین راور دے او دا تقریبا سبحان اللہ 11 دسمبر 1994 او دلتا مالک اللي والآن انا قائد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من روضة من رياض الجنة رياض الجنة كناسم الحمد لله او دي كتاب متعالى كولا جديد اصفاد الامر بالكتاب الامر بالاتباع والنهي عن الابتداء دا جلال الدین سیوطی سے کتاب دے اے داغ کے را عبارت تا ٹول ما فاما ان قصد الانسان الصلاۃ عندها او الدعاء لنفسه فی مهماتی و حواجی متبرکا بها راجا للاجابۃ عندها فهذا عین المحادۃ للہ ولرسولہ والمخالفۃ لدینہ و شرعہ و ابتداء دین لم یعظم به اللہ ولا رسولہ ولا ائمۃ المسلمین المتبعین آثار و سننہ. یاد کے ترجمہ ہر اغا سوچ ہر اغا انسان چی قصد کی دا موز یا دا دعا خفل زاند پارا و مشکلات و امورو کے تبرک نیون کے پدا سی زینو سرا قبر سرا فازائن المحادات دا خو این مخالفت تا اللہ و رسول دے او مخالفت تا پیغمبر علیہ السلام دا دین دے او دا خو ایجاد دے او دا سی طریقے دا بیدت دے چی نخو اللہ دے ازن ور کرے ندے اللہ رسول او نا مسلمانانو امامانو. بے آخر کے فین نت فین قصد القبول للدعاء رجال جابتے فین قصد القبول للدعاء بے شک قصد قبرنو لپاد دعا لپاد اجابت فمنہی عنہ وہو الى التحریم اقرب حرام دی. والصحابتو قد اجدبو مرات صحابو باندیر ذل قاسال راغلوی پوش ودہمتهم نوائبن رائی باندیر مصیبت نراغلو بعد موتہی صلی اللہ علیہ وسلم پس وفات پیغمبر علیہ السلام نا فہلا جاؤ فاستقوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چر قبول جائز صاحب اکرام روزے مبارک تول نور آگے دیر ناشنا کتاب دے الامر بالاتباع والنهی عن الابتداع. یار دا یو کتاب دے سر حوالہ عبارت میں بس کو ماں اور دا التراث الاسلامی او کتاب دے التراث الاسلامی کتاب دے او دا دا عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ دا نصیر او دا دا صفحہ دا کتاب دا دا صفحہ زن سر نوٹ کا نو نمبر صفحہ دا نو نو ایدا گورا نو اور نبے اور دارنگی بیس زیب زیدے بحثو نہ کر دی خدا اس ٹیم دیر مختصر اگو ٹیم انہ دیر پارا سو اکتفا کو مپا کتابو نہ مانے دا حجت اللہ البالغہ یو سو کتابو نہ حجت اللہ البالغہ دا جلد نمبر ایک دے صفحہ 192 دے دیو والحق عندي ان القبر ومحل عبادة ولي من اولياء الله والطور كل سواء في النهي تچا قبر تا سفر کو دل پاس زبال تا دعا غوام چی قبول شی ندا منا دا حجت اللہ البالغہ 192 اور دا دو جلد دے ندا جلد اول کی دا جلد اول سلی حوالہ دا یو کتاب دے دے بارتنا نوٹ گئے دا کتاب دے الجنا لأہل سننا ٹھیک دا دا پا کراچے کی چاپ شوی دے مکتب بنورینا دا کتاب دے دا مولانا محمد عبدالغنی خان پا دی کتاب بانی زور تقریر دا مفتی کفایت اللہ صاحب دے دا گو زور تقریر بیا پا دی کتاب باندی افتتاحیہ چی دا محمد حبیب اللہ مختار اور احمد الرحمن رحمانی دے دو علماء افتتاحیوں لکھ لینا. ہاں بیاد دی کتاب نمبر صفحہ نمبر 17 دی کتاب کو لکھا ہاں چمنگا وہی ہوں بس دا گناگاری بیا دی صفحہ 100 بانے عبارت تا تخیم بیادہ تنور صفحہ خیمہ صفحہ 100 قال قاضی حمید الدین ناگوری استاد حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی قاضی حمید الدین ناگوری استاد حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی دے کتاب نم توشیح دے توشیح میں فرماتے ہیں منہم الذین یدعون الانبیاء والاولیاء عند الحوائج والمصائب بعض خلق دی چمبیاؤن حاجتون غواری اولیاؤن غواری بے اعتقاد ان ارواحم حاضرتن تسمع النداء و تعلم الحوائج چدغی روحنا موجود دی حاضر دی زمگا چغی امیغی اوری وی وزالک شرکن قبیحن و جہلن صریحن. بیا صفہ 57 کے اصول عبارتن دی دادا مجموع البخار عبارتن اگر مادہ تا پیش کر ٹھیک دا مجمع البحار عبارت تے دے ذکر کرے پا صفحہ 57 باندے صفحہ 17 باندے دے یو سو عبارتوں نے پیش کی دا گورا باس باس ندائے استمدادی عنوان جوڑ کر دے اب بیا لکھی دا مولا حسین خباز رحمت اللہ علیہ مفتاح القلوب میں فرماتے ہیں وعز کلمات کفر است ندا کردن اموات غائبات را بگمان آن ملا حسین و مفتاح القلوب کی ہوئی چ بعض کلمات کفریہ و ندا دی چوسرے یا رسول اللہ و یا عبد القادر اور دیاری پر مثل الفاظ ہوئی اور خلق را مدد کی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ ارشاد الطالبین صفحہ 20 اور 21 میں فرماتے ہیں آنچ جو حال میں گوید یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیئن للہ جائز نیس شرک و کفر است جائز نیس و شرک و کفر است. اور بیا دیر عبارتوں نے پیش کر دی خدا صفحہ نمبر 16, 17, 18, 19 نوال تر 100 پورے الجنا لآل سننا دیدا مسئلے مزدار غنی پیش کری دی. دائیو کتاب دی دیتا بخاری شریف ہوئی اور دا مولانا ظہور الباری اعظمی فاضل دارلی میں دیوبند دا بخاری شرح لکھے رہا تارا حدیث باندھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس سے مخکے کر دعا دے پارا تاکہ اردو لکھی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر موجود یا مردوں کو وسیلہ بنانے کی کوئی صورت حضرت عمر کے سامنے نہیں تھی, ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر وسیلہ بنانے کے لیے اور کون سی ذات ہو سکتی تھی. مردے یا غیر موجود سے توسل کے جواز کا فتویٰ متاخرین کا ہے لیکن حافظ ابن تیمیہ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے. بآخر کی ہوئی بہرحال اگر حافظ ابن تیمیہ کی طرح اس مذہب میں شدت نہ بھی اختیار کی جائے پھر بھی مردوں سے توسل نہ کرنا ہی بہتر ہوگا, سلف کا یہی معمول تھا. بیامت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل اس مذہب میں بہت زیادہ واضح ہے اور کچھ نہیں تو اس بدعت و فساد کے دور میں سد باب کے طور پر ہی صحیح اس طرح کے توسل سے لوگوں کو روکنا چاہیے. دا بخاری دا اور دا جلد جلد اول دے صفا داغٹ پڑے صفا 481 اور دا مات یاد سی اور نئے مدرس ہوا اور تو قرآن درس میں کہوں اور توسل میں بات کو نہ محتمی سے بدرس تک ناستہ نہ مات ہو دے بندیان و خلاف ہو اور ماں سکا بخاری تھا اور ذرا اڑو مدر تھا میں راوڑا یار کہ بخاری زما خلاف تو بخاری پسی زم کا چاہ تکلیف نہ کب تراوڑا چراوڑا تھا کتاب میں ماں تیرا کو وہ دیر پکو سیوی نما چی وہی لن مائے داخو زما مر گرتے آشا سوئے زر پاسی دلا بیا دری میاش تی ماں تیرے خبریں نہیں کری اور تنخواہ پہ لفافہ کے بند رہ لے گلا مائے زا حق مسئلہ دم رکھو مخی بے پیسی دا سے راکے یہ داستا تنخواہ دا اور چی بیا میں حق بیان کنو یو لفافہ دریو انو اگے زمانہ کے مفت برادر ملائے تھا اور دری میاش تک انعام دری لفافی را تھا مفت ملا شے دا خود حق پی دی دی کن خا دے خل پہ یو بل رواد دے پہ بس پہ یو رواد باس کم لوانے اور بیا خیر دی انشاءاللہ باس بکو یارا دا دیر وقت دے انشاءاللہ زمان خیال ہوتی نا پس مسئلہ بیانوں دش پیو بیانوں دا یو گھنٹا با دش پیو بیانوں انشاءاللہ نور جسور مسائل را دی دش پیو بیانوں زکر دیسا ڈیر نقصان کی دے درس چونکہ دا اہم مسئلے دی نسوک ترجمہ خطاعت اللہ علمان ہے. یو حدیث دا خلق پیش کئی چھ من صلح علیہ اند قبری سمیتو ومن صلح علیہ نائین بلغتو ابلغتو زمان ذاتی ذوق دی مسئلہ کے پاس نکول دی بس ذاتی ذوق میں دالے لگا دی مسئلے لز اہمیت نور کوما ذکر داد علما مسلح دد عوام ندا اور ماشاء اللہ علما تاس علما تو بیان ہو زما تقریباً 33-34 سال کو دیکھ کے لیے کہ اسلما دا مسئلہ لا تو میرا ممبر نہ دبانا کرے زکج دا مسلد امیان الدنا داد علما و مسئلہ دا اور دام تحقیق کو نو تحقیق تذان رسو خباز خلق دی حدیث باندھے دم رضیات چسڑے حیران پاتشی داغی متعلق زتا سے اسو خبر کو ما. من صلی علیہ نائین تہذیب جلد نمبر 9 زفو لکھا تہذیب جلد 9 387 اور میزان الاعتدال بار دے نو نمبر پکا داؤش کا میزان اعتدال دے تہذیب جلد 9 387 کا زمان زدیاغی کتاب حوالی زموار پل کو تبخانہ کشتے الحمد للہ ٹھیک ہوگا نا ازما دا حوالو کم کاپی چا کا نا دام اگر حوالی چکم زمان پہ کتبخانے کے پرتی تھی تا خیال دے ورتا لگت بل کتاب پر ضرور اچھا تک کرتا ہوں دمر روزگار ان نے دمر پیسیم را سکنے سے فضل کرتا ہوں داما سکھا میزان اعتدال جلدی 4 اور صفحہ نمبر 32 دا چھے گورا دی من صلی اللہ علیہ دی حدیث مبارک کی یو راوی دے اور دیغی راوی نم دے محمد ابن مروان سدی کوفی سدی محمد ابن مروان محمد ابن مروان دل کی یوروا عن ہشام ابن عروتا والآمش ویترکوہ واتہمہ بعض بالکذب وصاحب القلبیہ دے دروجن دے قال بخاری وی سکتو ان چپ شے مر دین سے خبرے کوالے لا یکتب حدیث البتاتا وقال ابن معین لیس بثقت وقال احمد ادرکت وقد کبر فترکته اتنے عمر تک وہ بڑھا میں اٹھتے گا دے وہی روایت پیش کی کہ حدثنا محمد ابن مروان عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ مرفوعا من صلی علیہ عند قبری سمیتو ومن صلی علیہ نائن بلغتو دا حدیث دے وہی میزان اعتدال کے دا روایت سے چاہ پیش کرے دے دے روایت کے محمد ابن مروان سدی دے اور دا نہایت خطرناک سڑے دے دیدی دمر خطرہ دے چھے دا حج میں سوا خطرہ دا دا موضوعات الکبریٰ دے ابن جوزی دے موضوعات الکبریٰ دے ابن جوزی 303 صفحہ دا 303 دیوی حدثنا محمد ابن مروان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله من صلى علي عند قبري سميت ومن صلى علي نائيا وكل الله عز وجل ملكا داخره پوری هذا حديث لا يصح ومحمد ابن مروان هو السدي وقال يحيى ليس بثقه وقال ابن عمر كذاب وقال سعدي ذاهب ٹھیک شو ودي كذاب دروجن سڑے دے سوک محمد ابن مروان اچھا محمد ابن مروان کا ذات دن بیاز منگا سسکار سس خیال دے ورتا بدلی روایت باندھی سارم المنی کی ہم باس کر دے سارم المنی کی دیوی پدی مسئلہ کی 215 دو حدیث سے دی یو حدیث تو وقت کے دکھا دیو یو حدیث دار سے من صلی اللہ علیہ عند قبری سمیتو ومن صلی اللہ علیہ نائن بلغتو وفي رواية أبلغت وفي رواية قبري وفي رواية عن قبري سلو رواية نبي بعد ذلك والحديث الثاني ما من عبد ما من عبد يسلم علي عند قبري الا وكل بها ملك يبلغني. بل حدیث کی دالے نبی علیہ السلام وچ بما سو سلام وئی زما قبر سخا نو فرشتے مقرر دی مال راوی زانی بو کہ دو حدیث ہے. یو حدیث تے من صلى علی عند قبري سمیتو زے پخپلا اور. بل حدیث کی راضی ما من عبد يسلم علي عند قبري الا وكل بها ملك يبلغني کہ سوک زما پا قبر سخا ما تا درود وئی نو فرشتے راضی ما تے رسے. خا دے وئی دا دو حدیث دی نو دا دوارا حدیث پا خپل ما بین کے متضاد دی. فإن اللفظ الاول يدل على اثبات السماء عند القبر واللفظ الثاني يدل على نفي السماء عند القبر. اول لفظ الاول هو المشهور عن محمد ابن مروان او مشهور دے دا محمد ابن مروان او محمد ابن مروان والا حدیث لا اصل من حدیث الاعمش وليس بمحفوظ بیاوی وقدر یا بعض ما هذا الحدیث من روایت ابی معاویہ عن الاعمش وی وہ خطا فاحش وانما هو حدیث محمد ابن مروان تفرد به ومتروک الحدیث متهم بالكذب. سا خیال دے ورتا دا اسارم المنکی فرمائی منی کی فرمائی سو کوئی یو روایت پر اس کا چامر گر پیش کرو چا روایت عن ابی شیخ قال من صلی اللہ علیہ آگی کی ابی شیخ دے افت الباری لکلی دی ابو شیخ کی محمد ابن اسحاق الواقدی دی اور محمد ابن اسحاق الواقدی اغم کذاب دی او کہ نئی خبر متحاوی اول صفحہ گورا باب بیر ما بزائی کے محمد ابن اسحاق الواقدی التتا داری مثال بذکر کری آئی حقیقت التا علماء تمعلوم دی البتہ تاریخ پر مسئلہ کے معتبر ہو خود تاریخ نہ علاوہ اگر معتبر یو دو خبر در تکوما یو خلقو امام مالک تے او قصہ منصوب کرے دا چی امام مالک قائل ہو اے دا القاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ دے ابن تیمیہ صرف کتاب دے دے پہ صفحہ 18 کے مختصر ہوئی وی وحکو حکایت مکذوبت علی مالکن امام مالک تے چا خبرن نقل کر لگا خود دروغ دا بیا پہ صفحہ نمبر 69 کی یو دا خبر دا ولو انہم بانے دے توقع دا وہ دے امام مالک تو ابو جعفر منصور مناظرہ وا اور پہ مناظرہ کی امام مالک رحمت اللہ علیہ ابو منصور توی کچر تت توسل اور استشفاء دو پیغمبر علیہ السلام دا قبر نہ کہنو کولش دے دا کی جواب کی وہی چی دا یو قصہ دا اور پہ دے کی یو راوی دے محمد ابن حمید الرازی امام مالک دے ابو جعفر دے اور راوی محمد ابن حمید دے وکی دورتا ابا جعفر پہ 158 کے مردے وکیل ابا جعفر 158 ہجرے کے مردے پوشی امام مالک 179 ہجرے کے مردے اور چا کم سرے دوی نے روایت کی اگر پہ 248 کے مردے ریدلے پوشی پہ مطلب امام ابو جعفر 158 کے مردے اور امام مالک 179 کے مردے یو سل یو کم اتیا کے مردے حضرت امام مالک اور دابا جعفر کو ملاقات شیو دے وہ دونوں سے کم سے روایت کی داغا پر 248 کے مردے سر کا سنگل چاندے پارٹیشن سخان ورتا دل پاری ولم یخرج من بلده ابھی آخر کی وہ ما ھذا ضعیف عند اکثر اہل حدیث کذبوا ابو زرع و ابن وارا ابو زرع و چدا سخت درو جن دے اور دان کے ابن وارم ہوئے فرض محال جگڑ ختموں ماں کہ چلے حدیث صحیح مشی نہ اند قبر الفاظ دے او دا ما سے یو فتاوا دا الفتاوا حدیثیہ اور اورا بیا گورا خان دزیدہ صفحہ 368 دیوی وسئل رحمہ اللہ عن حدیث من صلی علی اند قبر سمیتہ ما المراد بالاندیت للقبر والبعد عنہ قال المراد بالاندية عند القبر الشريف على ساكن افضل الصلوات وازكى السلام ان يكون في محل قريب منه بحيث يصدق عرفا انه عنده وبالبعد عنه ما عدا ذلك وان كان بمسجده صلى الله عليه وسلم واندیتنا مراد اغده چه التت ولاره او عرفا او شرعان بھی لکیگی چه قبر سخه ولاره او چه کمزے کی عرفن و شرحن دا قبر اطلاق نکی گی نو اگر چه پا جماعت کی هم اور دل نشته آنن سبا خو قبر سکا ستلے نشی جماعت کی زی اور راضی جماعت کی سلام ہوئی زی اور راضی قبر مبارک و دن محفوظ دے دین دا قبری اندیت محلوم نشتہ دے دا فتح حدیثی ہوئی کہ جماعت کی نبیان نہ ہوئی فتح حدیثیہ یا صفحہ کما 368 از دی خلق رامن مسرح سے واقعا نہ بعض تفاسیر چ لکھلو نہ ماتا حقیقت بیان کر سکا حقیقت دے چاہ فقیلا سرا چاہ ان علیین سرا چاہ رویان ابو صادق از دی ان علیین سرا تیشو کنا اور چاہ حکایت مشہورت ان العتبی سرا عتبی میں در تو خود چ شراب پیس کر ابو صادق از دی دالی سے سمائی نہ ثابت ہے بیاسی من جن جان جو کرے سم روایت راوڑ چ میدان تک خبر ہو ایس روایت ورسا غنی و بزدغ سے آنم دی اور بیارا شوی دادا سے و دادا سے زیم چھ کلا کلا مرگری رزی کا نکال کسو دا سے رزی سڑے دا فن دا مناظرے باب قائم دی اور کتابون حوالی الحمدللہ دی کتابون دی منگ انصاف سر روانی انصاف سر اور جہر کتاب حوالی میں پہ کتاب دی مخ کی لی دا سے لکل دی لیکن گورا نکا دی کچھ میں لکل دی دا گورا دا سفی بکلی ہر کتاب پانے اولی دقا سے لکھی تھی چپنی کتاب کی تاثیر لکھی لی تھی سبحان اللہ مسئلہ شروع زیت الجہاد شروع یا ایوہ الذین آمنو امر ثانی دا احکامات سلطانیہ ہونا ٹھیک شوہ اس جہاد دے حضرت پوی ربط ادا دے ہتھیار سے مسلح ہو کر مشرکین سے جہاد کرو رب سوی ہتھیار سے مسلح ہو کر مشرکین سے جہاد کرو ہتھیار سر مسلح شان بیا جہاد کرو مشرکین سرا مسلال دا یا ایھا الذین آمنو اے مسلمانانو خذو حذرکم واخل سامان دا بچاو اخپل فانفلو سباتن زیب ڈلے ڈلے اوینفلو جمیا یا زیب یوزل دا جہاد دو صورت دی یا بجہاد فرض کفائی یا بجہاد فرض عین وی کہ فرض کفائی نصبات ڈلے ڈلے زے لس لس زے لس لس زے او کہ کل جہاد فرض عین شی وانفروا جميعا مغر کے پر دشمن بانے طول پہ زے وان منکم سبحان اللہ چ چرتہ جہاد مسئلہ دا کنا الت دا منافق حالات رازی لگا چ منافق چو کنا دے پہ جہاد کے پہ جن دیکھے دا سبحان اللہ وَإِنَّ مِنْكُمْ پَلِتَئِ دَ مُنَافِقِينُو او دو دیخان اولا پلیتی بزدلی آیت کیلی کا بزدلی دا منافق وَإِنَّ مِنْكُمْ بَعْضِ تَاسُنَا لَمَنْ خَامَ خَاغَدِي لَيُبَطِئَنَّا رُسْتُو کیگی لَيُبَطِئَنَّا متعدی اور لازمی دوار رازی لَيُبَطِئَنَّا لازمی رُسْتُو کیگی دا جِهَادنا متعدی رُسْتُو کی بَلَّرَ دا جِهَادنا فینا صحابت کو مصیبہ چورس تاز سے تکلیف نہ اس دے مپلی تھی شماتت اے خندہ پتا سو س شمتات علیکم اے شماتت ہم علیکم پتا پور خان دی فینا صحابت کو مصیبہ اب چورس تاز سے مصیبت تو قال و ادا منافق قد انعم اللہ علیہ انعام کر دے اللہ پما باندھی اسلم اکم مام شہیدا چنو ماغی سلام موجود چه شکست ملاو شی دا مسلمانان شهیدان شی وی شکر دے چه ور سر نو ما کنی زبا مر شو ما بلا پلی تی بیان دا خود غرزه منافق خود غرزه ولینا صحابکم اکرسی تاستا فضل من اللہ فضل احسان دا اللہ طرفنا لیقولن مخام خوی دے رورا دا لیقولن مقول یا لیتنی دے او مینس کی کہ علم تکم بے نکم تر مواد تن پور جملہ موتر زدہ نمانا بدا سے کوئے لیقول انا خام خوئی دے یا لیتنی ہائے کاش کنت ماہم چو وزور سروے فافوز فوز نازیما او زم کامیاب شیوے پا دیلوی کامیابے دا خبر سنگ کی کہ علم تکم بے نکم و بین مواد لکا چی نو ستاسو دو دیپ مینس کی دوستانا داسی ارمان کی لکہ جتاوت دی جہاد ویلی نی یا لکچ دیتا رو پیجنی نا. حکم نمبر تین فلیقاتل فی سبیل اللہ کلب حضرت دا بشارت تے وما لکم لا تقاتل دا حکم دے او کلب دا حکم دے وما لکم لا تقاتل ان کی بیان دا مقصد جہاد دے ادری آت کا ترجمی دے فلیقاتل فی سبیل اللہ حاصل دا دے دا سی افراد تیار کئے چ دنیا سرے محبت کم وی او دین سرے محبت زیات وی اپ دین باندھے مال و جان دوڑ قربانی فل یقاتل فی سبیل اللہ پس جہاد دیو کی اللہ پلا رکھے الذین اغا مسلمانان دے دو ترجمہ دا اول ترجمہ کم الذین اغا مسلمانان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چ دوی خرسئی جند دنیا پا آخرت مسلمانان جند دنیا پا آخرت خرس کر دے کنا دنیا ورکی اور آخرت آخری ٹھیک شو اور پتی کے دا مجاہد صفات و تشارہ دا یشرونا سمانا بکو چہ خرسی جو اند دنیا پا آخرت دا مسلمانان دی واللزین فائل بد فل یقاتل شی دوی متو جی فل یقاتل فی سبیل اللہ جگڑا اکے اللہ پلا رکے اللزین اغا منافقان سرا یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چدی غورکی جوند دنیا لرا پاخرت فاول ترجمہ مناسب بالمقام دا ترغیب الی شجاعت ومن یقاتل فی سبیل اللہ ہر سوچ جہادو کی دلہ پلا رکھے فیقتل یاد شہید کرشی او یغلب یاد غالب شب دشمن فسوف نؤتی اجرا عظیما زرد چور بکوتا اجرنا ثوابنا ڈیر وما لکم بیان دا مقصد دا جہاد او مقصد دا جہاد دو دی یو جہاد فی سبیل اللہ اور دیم نصرت کا کمزور ضعفاء وما لکم سدل پارستاسو لا تقاتلن فی سبیل اللہ چتاسو جہاد نہ کوید اللہ پلا رکھے ولی جہاد نہ زے والمستضعفین من الرجال اور حال دا دے ہاں کمزوری سڑی والنساء زنانا والولدان معشومان الذین اگر کمزوری بڈاگان زنانی معشومان یقولونا چوئی ربنا اے زمنگ اللہ اخرجنا اباسمنگ لرا من هذه القريه الظالم اهلها ديكلنا چ ظالمان دي آل دي کلی پمکه کی وسیگی کافران پہ ظلمونه کی ای دعاگان کی چ ربنا اخرجنا اے اللہ من اباس دي کلینا داس کلی چ ظالمان دي آل دي کلی ادا مسلمانان دعاگان کی چ واجعل لنا ملتن کولیا اے اللہ او گردو من دی پارا دخل طرف نہ ولیان دو حمایتی واجعل لنا اگردو من دے پارا ملدن کا نصیرا اخفل طرف نے امدادی. حضرت پر ربط لگا اور ربط لگا اول آیت گورا سامان جہاد سرزان لے اس کا زی مرا جہاد ہو کے ڈلے ڈلی وی کی پہ جمع خو جہاد دا پہ منڈا جہاد لسنا شا بیاوی داسی افراد تیار کے داسی افراد تیار کے چاگید دنیا بانی مننی اور پہ آخرت مننی اپ دن بان مال و جان قربان کی گائے مقصد جہاد سے اعلان کلمت اللہ اور مدد تو ضعفاء ولی جہاد تو نزی آگا کمزوری بڑھاگان پراتی دی آگا بڑھاگان زنانے فریادو نہ کئی معشمان چگی ہوئی دا کفارو دا تکلیف نہ اور اگیوچ ربنا اخرجنا اے اللہ دی ظالمان جدا کی ارے منڈا کئے کند مظلومان مدد ہو گئے اللہ اللہ الذین ترغیب الجہاد الذین آمنوا آکسان چا ایمان راوڑ دے یقاتن فی سبیل اللہ جہاد کی دلہ پلا رکھے آکسان چا کافران دی یقاتن فی سبیل الطاغوت او دوی جنگ کی پلار دا شیطان فقاتلو راپا سے فقاتلو وجن اولیاء شیطان مرگری دا شیطان انکے دا شیطان کانا ضعیفا کے دا شیطان دا دیر کمزور دے. اس پہ دی آیت باندھی اس سوال دے اللہ وی چھ قید دا شیطان کو کمزور دے اور سورت یوسف کی راضی انا قیدکن عظیم اگورا سورت یوسف اتشتم آیت اگورا فلما را قمیصہ قد من دبر قال انہ من قیدکن انا قیدکن عظیم وے خود قید عظیم دے اور قید شیطان ضعیف دے تعرض نہ دے نہ تب مفسر بھی تعرض خوب نہ ولی دا کلام دا اللہ دے اگر کلام دا عبداللہ دے او دیو بندہ کلام دے دیو سڑے ہوئی پلے خزی تا چستاسو کیت دے غٹ تے او اللہ شیطان پا بارکوی دے شیطان کیت ضعیف تے دیکھ ستارو دے کہ کلام دوار دے یو ذات وے یو شخص وے نبی آخو بتارو دے خزیر پا دی نسبت وے ویلی چھو قرآن کی دینو پا قرآن کی دا خودو کیت تا ضعیف ویلی دی دا عظیم ویلی دی او دا سڑو کیتا دا شیطان کیتا ضعیف ویلی دی قرآن کی دا شیطان کیتا ضعیف او دا خودو کیتا عظیم جواب قید دا شیطان پا مقابلہ دا قید الرحمن دا ضعیف دے او قید دا زنانو پا مقابلہ دا قید الرجال مکر دا شیطان پا مقابلہ دا اللہ دا تدبیر کمزور دے اور مکر دا زنانو پا مقابلہ دا سڑو دا غٹ دے ناسا پا بجال کم خلی علم ترا زجر لپا دا منافقینو علم ترا آیتا غور نہ کرے الالذینا پا طرف دا خلق تا قیل لهم چویل شودوی تا کفو ایدیکم بندو ساتے لا سنت جنگنا واقیم الصلاة واتو زکاة واتو زکاة و مزنہ کوئے ورکوئے زکاة حاصل دا دے زجر لپا دا منافقینو حضرت پوی بے موقع جوش مکوئے بے موقع جوش مکوئے اول مشک جہاد کہے نبیا جہاد لسے بے موقع جوش مکوئے اول مشک جہاد کہے نبیا جہاد لسے نگورا واقیم الصلاۃ مزکوا مشک بدنش وات زکات مشک مالی زکات اور کوا زکات اور کہے نو مشک مالی مشک بدنی سرا دن سرا بدل لگاؤ موجود وی فلما کتب علیہم القتال ہر کلا چ فرض کرے چھ دیوان جنگ نو اذا فریق منہم ناگان یو ٹول گئے دو دوینا یخشون الناس جرے دل دخل کنا اے یخشون عذاب الناس جرے دل دخل کتا عذابا کہ خشیت اللہ پچاند یرد اللہ او اشد خشیا بلکہ دا اللہ دا یرنم دیر یرا اشد دا پماند اکثر دے بلکہ دا اللہ دا یرنم دیر یرا وقالو ادیوین ربنا اے اللہ لما کتبتا لینا القتالا ولدی لما کتبتا ولدی فرض کرے دے بنگبان جنگ لولا خرتنا علاج قریب ولتا مولت ندرا کرے منگتا علاج قریب تر مرگ زمنگا توجہ ہے ہر مغویلو چاجل قریب سے دوئی قبل الموت پدی آت باندی امام نصفی خستہ باز کر دے امام نصفی فرمائی دوی دا سوال اعتراضن نو بلکہ دوی دا سوال حکمتن ہو جگہ دی آج کے دا عذاب ذکر نشتا رہے وقالو دوی ربنا اے اللہ لما کتبتا لینا القتالا ولی تا پنگوان جہاد فرض کرے دے ولی دی جہاد فرض کر یعنی پکم حکمت تی فرض کر دا سوال دا حکمت تی فرضیت نہ رکھا عزم نصفی لما کتبتا لینا القتالا پکم وجی پکم حکمت دس حکمت دلان دی تاپنگ بانی فرض کے جنگ لولا خرتنا ولتا مولتن دلا کرے منگتا بغیر جنگنا علاج قریب ترنی ٹی دا مرگ پوری اور نہ صفی ہوئی چدا اعتراض نہ دے بلکہ دا سوال دا حکمت دا فرضیت نہ دے زگہ کی چر دا سوال دا اعتراض ہوئے نخام خب خدے و تبت ہوئی لو کنا خدل تا سبت نشتے دے اللہ متاع دنیا قلیل دنیا ٹول لے گدم ولا اخت خیر لمن اتقا اور آخرت غرد متقل رنو ولا تلمون فتیلا او ظلم بونے چی پتا پہ مثل دا تار دا کجوری نو اللہ پا دی خلق و زورنا ندہ کرے دینا معلومی چی لما کتب تالینا دا سوال دا انکار نو بلکہ دا سوال دا حکمت دا فرضیت دا قتال نو اور بطوری حکمت و نہ بطوری اعتراض عزم صفی اے نما تکونو اللہ چرتا چی اعتاسو یدرکم الموت رابشی پتا سبان مرگ ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر چی اعتاسو پا قلا گانو اگدو کی مشیدہ زجاجوی اے مطولا اگر چی تاسو پا قلا گانو اگدو کی اے لگد اکبر بخشا قلا سمر اگدہ دا خمبا پا کے مرشی مرنہ بچ کے دینشی یا ولو کنتم اگر چه تاسو فی بروج مشیدہ پر قلاگانو چونا گچو کے مشیدہ اگر قلاگان چپ اگی خخت یو برکن خطی وی او شیش محل دیولی نی اللہ پا دیوانی علماء یو واقعی کل دا خدا خو ضعیفہ فبارحال وی یو زنانی یو قصہ ذکر کی دا کتابونا خدا کم زوری وی اگی تا چاوی چی دا عنکبوت دلہ سبتا وجلے کی گئی دا خو ضعیفہ عنکبوت دلہ سبتا وجلے کی گئی وی اگی زن لیو شیش محل جوڑ کر لاندی باندی سلور اطراف تا شیشی شیشا یار چی دی شیشی باندی دا عنکبوت جال نشی جوڑو لی او که ما تا رازی نظر بھائی گورم ان شرم بھائی بس چکل نیٹا مقرر وی عنکبوت شیش محل تا دن نشه نو دیل دیمانی روب را غی یرا نو خپی را اوچه تکر دا پنده ولی را وان چولا وی ویتانی وی دلتم خلاص نشم دلت را پس را لی او چه پنده کم پنده چی را وان چولا نو داغی اغزار دی پنده تو قتل نو اغا سبب دا موتی اگرسی دا خو الله عالمو کسی دا پوشه که تفاصیل خو لیکل دا ولو کنتم فی بروج مشیده خو یاد دا مطمئن پا دی خلی بنده ضعیف خبر خون نکی مال پا خبر خون نراکی پوشه وین تو سیمون حسنا وکی دا دی آتل وکی دا حسن راحت یقولو ویدہ وین تو سیبم کورسدی منافقینو تا حسنت راحت یقولو ویدی حازی من اند اللہ داد اللہ طرف ندی وین تو سیبم سیعہ او کورسدی لس تکلیف یقولو نوی حازی من اندکا داد استا طرف ندی منافق عقیدت یاد شوا منافق وی چه منافق تا براحتو وی خدای راحتو رسو او چه کلب پا منافق سے تکلیف راغے تو پا پیغمبر علیہ السلام بے اتبا چھ دا تکلیف ماتا پا وجد ستارا سے دل دے لیکن سم خلق ہوئی یار دا سا سپیر دے دی ون منگا سپیرش لو پوشکنا او نحوست پا مخلوق لکول دا دا منافقانو کارا حالانکہ دا خو شرک دے اتی یارتو شرکون یاد سا اس گورا قل او ایدوی تا پا جواب کے کل من اند اللہ ہر یو دا حسنینا ہر یو دا سیئینا دا دوار دا اللہ طرف نہ دی سیئون دا اللہ طرف نہ اور حسنون دا اللہ طرف نہ اور دا دوار حسنون اللہ تا منصوب کا سیئون اللہ تا منصوب کا پھر نکتہ پکید جیب راہو باس بابا تقدیر راہو باسی سو ہو آیا قل کل من اند اللہ ایجادا ہو آیا ہر یود دینا دا دا اللہ طرف نہ دی اے ایجادا اللہ موجد حسنی دے اللہ موجد سیئے دے امام نصفی فرمائی سیئات منصوبی بندتا نمرات نمعصیت دے تفسیر کبیر نکتہ دا سیئات منصوبی بندتا نمرات نمعصیتی او کدا سیئا منصوب اللہ تشی نمراتن ابتلاء اور ازمائش اور امتحان دا مخلوق فما لها اولا القوم پس دل پاد دی قوم لا یکادونا قریبا ندا یفقونا دیسا چی پوشی پا قرآن ما صحابک من سنا آغا چی تات رسید نیکائنا فمن اللہ دی اللہ طرف ندی وما صحابک من سیات او چی رسی تاتا ست تکلیف فمن نفس کا داستا دا طرف ندی وارسلنا کل الناس رسولا ہم گلے گلے تخلق تا پیغمبر وکفا باللہ شہیدا اللہ کافی دے گواہ اس دی آیت کی اشکال بانزان پوکا مخ کی آیت کی دا منافق عقیدہ بیانی گی اگر صدا حسنا اللہ تا منصوب کی سیاہ چاہتا پیغمبر علیہ السلام تا ما سابک من حسنتن نمیز کی فما لہا اولا القوم و دے منافق رد دے ما سابق اللہ پاک عین دا منافق دا قول اعادہ کردہ بیا گرہ ما سابق من حسنا فمن اللہ کیا حسنوی دا اللہ ندا وما سابق من سیئت فمن نفس کا ستا ندا دا خو عین دا منافق دا قول اعادہ وشوا نرد پسنگا وشوا پا پوچھنے پہ مطلب آت مشکل دے. علماء دی گن جواب نہ کی یو جواب آگا دا دے کہ دا ما اصابکا دا جواب نہ دے بلکہ دا قول دا منافق بعینہی نقل کی گی لپا دا تردید نمانے دا دا او فما لیا اولائی القوم سر کلام متصل دے نمانہ دا فما لیا اولائی القوم سدی لپا دی منافقانو قریبا ندا چی پوشی پخ قرآن حیث یقولون مقدر دے ذکر چی دوی وی چی ما سامن اصن تن فمن اللہ وما سابک من سیتن فمن نفس کا ٹھیک شوا ذکر چی مخ کی آیت کی اللہ وی کل من عند اللہ سیئا و حسنا اللہ طرف ندی ما اصابک کی تقسیم شا حسنا اللہ تا و سیئا بندتا او دا خوین دا منافق عقیدہ وا چہ حسنہ بے اللہ تو منصوب کرا اور سید پیغمبر علیہ السلام تو منصوب کرا نماوی چہ کلام متصل دے فما لیا اولا القوم لا یکادونا یفقونا حدیثا حیث یقولونا ما صابکا چہ دوی دعوی چہ ما صابا من ستن فمن اللہ وما صابا سے فمن نفسک حالانکہ وارسلنا کلناس رسولا امنگ تو خلقتا پیغمبر جو کرے مقدر او تقدیر جو رہا ان کے ختم نہیں لے گلے وکفا باللہ شہیدا نو جواب یوشا دویم جواب ما حدیث بان کلام ختم دے خدا قانون آمد ہے مانا یاد کا فما لیا اولا القوم قریبا ندا یفقونا حدیثا چی دوی جان پو کی پو قرآن اے والے کہ چر دوی پو قرآن جان پو کرے وے ندی بدا عقیدہ ساتھ لوا چان الخیر و شر کلہ من اللہ فما لیا یقون حدیثا چزان پو کرے و پو قرآن او کدی زان پو قرآن پو کرے وے لا علمو ان الخیر و شر کلہ من عند اللہ ولد قرآن فی سلا سورۃ توبہ کے اوپر آیا تو نمبر دے 51 یو پنزو سو گورا یو پنزو سم آیا تو قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا نرسی منگتا مگر آغا چلا لکلی دی ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ٹھیک شو ما اصابکا یو پنزو سو ما اصابکا اس دی جن قانون آمد ہے اور ما اصابک کی خطاب پیغمبر علیہ السلام تا نہ دے بلکہ خطاب عام دے چہ خطاب عام سن ہر مخاطب دے اس وقت کہہ دا اللہ وی ما اصابک اے مخاطب غیر معینا آغا چرسی تاتنی کی فمن اللہ داد اللہ طرف ندی محض فضلا وما اصابک من سیئت اے من جزائے سیئت آغا چرسی تاتا دا بدلے دا بدستانا فمن نفس کا دال وجد نفستان دی ما سابک من سیئتن او مراد سیئین عذاب دے یا مراد سیئین دا بدی سزا دا نو دا سش فمن نفس کا پمانے پوش ہوئے ما سابک من حسنتن نو فمن اللہ اللہ احسان دے وما سابک من سیئتن آگا چتا تو رسی بدل دا گناہ بدل د گناستا جزا د سیئے فمن نفسک دا زکا چ دا سیئے عطا کرے وا اس وارسلنا کن خطاب عام دے جن خطاب خاص برائے پیغمبر اسلام دے وارسلنا کن ناس رسولا وکفا باللہ شہیدا اس پوش ہوئے یا خدا د چ کلام متصل دے اور ما سابقہ این دعی دا کلام اعادہ دا یا کلام متصل دے اور حیث یقولون ما سابقہ من سنتن بطور رد دے یا کلام منفصل دے اور قانون کلی اللہ بیان ہے ما سابق من حسنتن بھی من اللہ اے ایجادن و احسانن وما سابق من سیئتن فمن نفس کا اے کسبن شو یا جزائن نفس سیئتن شو اعتراض بختم شو وکفا باللہ شہیدہ من یطع رسولا اگر سوچے تابیداری کی دا پیغمبر علیہ السلام فقد اطاع اللہ اگر تابیداری دا اللہ اکرا ومن تولا چاچے مخوارو فما ارسلنا کلم حفیظا نو نیل گل منگ تذیبانی نگران ویقولونا زجر پا منافقینو ویقولونا طاعتن اویدا منافقین طاعتن یعنی امرنا طاعتن ویدوی چھ منگا زمنگا امر طاعتن ستا تابداری کول دی از وقت کی دا فیضا برزو کلچ دوی استاد مجلس زی منند کا کلچ دوی از استاد مجلس نا بیتا بیتا بیتو تت شپے تیرول تا اموئی اور بیتا جرگی تا اموئی اگر جرگا چی خلد شپے کئی دلتا بیتا پا ماند جرگی دے بیتا جرگی کئی دا خلق جرگا کئی طائفت منهم یو ڈلد منافقینونا غیر اللذی بغیر دا آغا سیز وکی دا غیر اللذی بغیر دا آغا سیز تقولو چی تاور تویلیو او دا تقولو صیغه دا واحد مذکر بشه او چی صیغه دا واحد مذکر شوا ضمیر پیغمبر اسلام تراجی شوا نشپی جرگی کئی بغیر دا آغا خبرنا تقولو چی تاور تویلیو دا یو شوا دیم احتمال چگا مناسب دے تا تقول صیغه جمع مؤنث دا او ضمیر طائفتن تراجی دے او طائفی سویلو طاعتن چه زمنگا تابیداری کول دی نو برزو من اندکا چه استاد مجلس بارشی نو بیتا طائفتن جرگا کی او طول گید دوینا غیر اللذی بغیر دا اغا خبرنا تقولو چه دیتا طویلو تا تخویلو چه طاعتن اور چلار استاد طاعت خلاف یہ استاپ معصیت جرگی کی بیا پوچھ لے واللہ یکتب اللہ لکی ما یبیتون آغا چی دوی جرگی کی فاردانو مختیوانو وتوکل اللہ اللہ بنی اعتمادو کا وکفا باللہ وکیلا اور کافی اللہ کارساز افلا یتدبرون القرآن صداقت تا قرآن افلا یتدبرون القرآن آیا سوچنا کی دا خلق پدی قرآن ولو کان من دی غیر اللہ کہ چروے دا قرآن لطرف دا مخلوقنا لوجدو فیه خام خب متعدی پدی قرآن کے اختلافا کثیرا دیر اختلاف حاصل اس دے دی قرآن کے سو چکا دا خود اللہ کلام دے کہ دا مخلوق کلام وے نو دے کے با دیر اختلاف ہو اختلاف ما کم اختلاف اے تناقض تناقض لفظی تناقض معنوی دان کے تفاوت پا فصاحت کی پا بلاغت کی اور دارنگی اخبار اور پا نظم کی دا ٹول تفاوت خواہ خامخ متبع دوی پا دی کی اختلاف اے تناقض لفظی اور معنوی یا تفاوت پا فصاحت و بلاغت یا تفاوت پا اخبار اور پا نظم اور یو دا قرآن یو ٹکے دا بل خلاف نہ دے اور دا قرآن یو خبر دروجنا نہ دا او دا قرآن یو خبر بل سر مقابلہ کے ندا تیشوا قرآن فصاحت اور بلاغت سر طول یو دے صدق و اخبار سر یو دے نظم و نسق سر یو دے ہیس اختلاف نہ لفظشتے اور نہ معنویشتے نہ تفاوت تا فصاحت اور دا بلاغت شتے اور نہ پکی تفاوت پما بین دا اخبار دا واقعات و کشتے دا قرآن حق کتاب دا اللہ دے چھ دے بندہ کتابی اور دم رغٹوے نو خام خبر یوزے کے پکے غلطی ہوا لکا پا دی کتاب انو کشتے گا او کتاب لکلی یو قصب پکے راشی زوی فراش خو بندہ دے نو بندہ کو عاجز اور کمزور ہے اللہ دا عظیم شان کتاب دے یو کو پکے او خواہ چھتے یو ٹکی بس را مخالفتی خود دیدے کیا نرے مسئلہ لوجدو فی اختلافاً کثیرا دیب متو پا دی قرآن کے اختلافاً کثیرا لو اختلاف نو دلتا دا اختلاف مقید کر دے فقید دا کثیر سرا نو مانا دا دا کہ چیز مخلوق نہ وے نو اختلاف کثیر بہو خود اللہ دے نو اختلاف کثیر خو نشتا وے خو قدیل پا کشتے اختلاف مقید کر فقید دا کثرت سرا اللہ کتاب دے نو زکا پا دی کی اختلاف کہ دے دا بندہ وے نو پا دی کم اختلافی کثیر ہو خو دے دا اللہ دے نو اختلافی کثیر خو نشتے خو قلیل بین ہو متبادر الی ذہن خدای وسوسہ رازی علماء کرام جواب ورکئی چی دا اختلاف چی مقید کر دے پا قید دا کثرت سرا لپار دا سا اثبات تا ملازمی اختلافی مقید کر پا قید دا کثرت لاختلاف الملازمہ سمانا کہ دا قرآن دا مخلوق نوے پتے کہ بے اختلافی کثیر قط نظر دا قلیلنا او چار کل دا دا قرآن اللہ کتاب دے اختلاف کثیر خدر کنار قلیل پکی نشتے اسے پوچھیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ دے آیت توقعے دا مشکل گورا بعض منافقین دا سیو چکل با یو خبر دا مسلمانانو پا جہاد کرا گئے آسی دوی با خبر شورو کا لیکن اس زمان دا خلق دا عادت تے اس کے طرف تا تے یو خبر آسی ہوئی میں مثال نتا بلتا نقل کہے دروغ دی دروغ با نقل کہے علیکہ کی سوک دا تا خبر اوکی نو خبر یقین تا رسوا لاری نا خبر ما اخلا زیت تا رسوا آیا واقعی دی سنی دا خبر کری دا او چی دا مسلمان کی دا صفت پیدا شن اختلاف ختم دی اس چی تلار شی او سنی تا چی فلان کی خطا تا کنزل کرو نا دی بیوی گا دی بی دا سی دا سوکم نا جگر شو خ خبر دا چی تا تا کنزل کری دی اور اگا چی لار شو تا پوست دیو واقعی کری دی سا خیال نہیں خبر خو معلومہ کا فتح بیانو واقع دا آتا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ او کل چی راشی دویتا امرن یو خبر من الخوفی دا یری من الامن دا امننا او الخوفی دا یرنا عذاو بی نخوری نشر کی اغیل را بس منافقا مجاہدین و جہاد تتلو کہ چاوی شکست خور وی شکست خور شکست خور علیکا چاوی چاوی نو لیکن رو جا کہ چی ما خان سے خلق پور کی دن ناسی چکہ ما شمی اللہ اکبر نسرے کجور اپنے تنیز دی گئی علیکا وہ سو چکا چی ما شمانو بانگ ہوئی کہ مشرانو بانگ ہوئی اباز وقت مشران بیگا سلور منٹ ہم بانگی مخی یو سڑی ویلو داسی عجیب خلق دی علیکا دی خلق رو جی والے خراب ہوئی بانگ دا ما خام و دستار کی خودیر احتیاط و پدیمیان سے خودیر احتیاط پکار دی بعض خلق خط اوڑے ہو خیز آن خم بور کن بیارو سو بانگ ہوئی بیاسل دو ہے حول اولا خود بانگو نمخ گئے بیارو سو دوڑے خورے کن وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ